У эфіры радыё «Свабода» ў прастай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лаўрэатам прэміі імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі стаў кітайскі палітычны актывіст Ху Цзя. У Еўразвязу пакуль няма планаў зменшыць кошт шэнгенскіх візаў для беларусаў. Ад 1 лістапада Расія забараняе ўвоз малочнай прадукцыі і мяса птушкі з 20 беларускіх прадпрыемстваў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Александр Лукашенко паабяцаў скончыць удзел дзяржавы ў рэгуляванні фінансавых плыняў і паставіў задачу цягам 4-5 гадоў увайсці ў лік найбольш развітых і моцных краінаў свету. Гэтую заяву ён зрабіў, выступаючы на заключным сумесным паседжанні Палаты прадстаўнікоў і Савету Рэспублікі. Сёння складаюць свае паўнамоцтвы дэпутаты Нацыянальнага сходу Беларусі, расказвае Уладзімір Глот. Кіраўнік дзяржавы выступаў каля 40 хвілінаў. Ён сказаў, самае галоўнае, што змагла зрабіць Беларусь, гэта стварыць самастойную дзяржаву. І паабяцаў адстойваць самастойнасць, нават калі спатрэбіцца з дапамогай зброі. Спадар Лукашэнка падкрэсліў, што ўсясветны крызіс толькі пацвердзіў ягоную галоўную пазіцыю. Дзяржава павінна рэгуляваць усе сферы жыцця. І дадаў, што і Злучаныя Штаты Амерыкі цяпер пайшлі тым жа шляхам, што і ён, Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы паабяцаў праз некалькі дзён падпісаць спецыяльны банкаўскі ўказ. Любы ўкладчык грошай у беларускія банкі, незалежна ад таго, замежнік ён ці грамадзянін Беларусі, будзе вызвалены ад патрэбы тлумачыць, адкуль у яго гэтыя грошы. Кіраўнік дзяржавы паставіў перад новым складам нацыянальнага сходу галоўную задачу – ствараць законы новага пакалення. Неабходнасць гэтага ён патлумачыў так – Ближайшие 4 года – это период напряженного труда. Они должны стать временем динамичного прорыва, обеспечивающего вхождение страны в число наиболее развитых стран мира. Для реализации этих амбициозных задач предстоит создавать законы нового поколения, научно обоснованные и глубоко выверенные с точки зрения всестороннего прогнозирования последствий их реализации как в ближайшее время, так и в перспективе. Палітолях, дацэнт Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Уладзімір Роўда лічыць, што для новаабранага беларускага парламенту такая задача выглядае непасільнай. Гэта ў асноўным номенклатуры, тым больш, што мы ведаем, што збольшага гэтая номенклатура такога сталага ўзросту, пенсійная, прадпенсійная, асабліва гэта тычыцца, канешне, верхняй палаты, ніводны незалежны кандыдат туды не патрапіў. Я ўжо не кажу пра апазіцыю, нават бізнэсоўцамі прайшлі. Так што, безумоўна, што склад не дазваляе ніякія змены нармальна рабіць. Ён будзе рабіць тое, што скажа прэзідэнт, у прынцыпе, ніякіх там адрозненняў было раней не будзе. Кіраўнік дзяржавы паабяцаў дэпутатам не пакінуць іх без працы. Я к вам не имею никаких претензий, никаких, абсолютно, ни к Ольге Абрамову, ни к Виктору Кучинскому, ни к Борщову, ни к Коноплеву. То, что не решили, мы решим. Если только вы патриотичные и профессиональные, вам дорога в нашей стране открыта. Аднак у кулюарах давялося пачуць, што многія дэпутаты незадаволеныя тымі прапановамі, якія ім зрабілі. Прыкладам, аднаму прапанавалі пасаду старшыні сельсавета, другому – дырэктара агульнаадукацыйнай школы. Многія зайздросцяць Мікалаю Сергіенку, які нібыта стане дырэктарам Менскага палацу спорту. Ну, а самі цяпер ужо былыя дэпутаты найбольш хочуць альбо стаць дыпламатамі, альбо працаваць у органах дзяржаўнага кіравання. З гэтай нагоды Сергей Гайдукевіч сказаў мне так. Там уже на дипломатической работе очередь, по-моему, 28 или 29 человек. Расказваў Уладзімір Глот. Чым быў адметны парламент, які сёння складае свае паўнамоцтвы? Журналіст Юры Пацёмкін, які асвятляў працу палаты ўсіх трох скліканняў, нагадвае асноўныя заслугі гэтых дэпутатаў. Менавіта гэты парламент прымаў закон аб супрацьдзеянні экстрэмізму. Гэты парламент прымаў закон, які дазваляе прэзідэнту самастойна вырашаць пытанні памілавання. Менавіта гэты парламент прымаў закон, які вельмі ускладніў працу палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Ён прымаў папраўкі ў крымінальны кодэкс, згодна з якімі зараз можна патрапіць за краты за іншадумства, і згодна з якімі можна зараз патрапіць за краты за дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацый. Ну і менавіта гэты парламент прыняў самы антынародны закон, які скасаваў ільготы для мільёнаў простых грамадзянаў. Гэта была ацэнка працы Палаты прадстаўнікоў журналіста Юрыя Пацёмкіна. А вось як на пытанне, чым быў адметны мінулы парламент і ці запомніўся ён людзям, адказалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў. Не ведаю, что вам поведать, але докладно, как уражения, какие были, переконався, чем не было такого. Скасовал этот парламент льготы, вот вас то затекало, не закрануло, или нет? Певно, закрануло. Я пенсионер, у меня малое дитя. Я ведаю, что на теперешний час у меня только одна льгота. Коли иду до доктора в поликлинику, то могу зарабить рентген бесплатно, и все. Да и это не запомнится. Одни и те же люди остались. Ну что, какая разница? Ну, что изменится? Ну, а вы что, предприниматель? Конечно. Ну, вот это парламент для предпринимателей. Что ты зарабил? Да. Сделал так, что стало еще тяжелее. Есть ряд законов, которые не разрешают дальше работать. Они доработаны. Если выходит один закон, а через даже на этой же неделе к нему еще 6 поправок, ну что это за закон? Я считаю, что мы все-таки за эти 4 года стали лучше жить. Вот, а в этом тоже и роль парламента. Я вообще, например, ничего не знаю про парламент. Они на самом деле существуют. Ну, просто как-то мы их так не вот видели никогда. Ну, я вообще не знаю, что это за люди, что они там делают. Они не особо выделяются чем-то. Просто кажется, что они вот так вот собираются, посидят, пообсуждают и придут к какому-то общему решению, которое будет выгодно там общему курсу, общей политике, и не принесут ничего нового. Поэтому ничем так не запомнилось. Думаю, что нет, что у нас ничего не будет отрозниваться. Пока у власти один человек, то все будут делать то, что хочет этот человек. И никто не будет решать что-то, кроме него. Нет, я думаю, что нет, у нас ничего самостоятельного нет в нашей республике. Второй закон противоречит первому закону. И как можно жить в таком государстве, если они даже не думают о том, что происходит? То есть есть закон, написали закон. Следующий закон противоречит первому закону, который они издали. Ощущение такое, что они не разбираются в законодательстве. Меня только одно удивляет. За всю свою жизнь, вот сколько этих новых парламентов мы избирали, оказывается, законы все новые и новые и новые. И мы живем, как жили, так и живем. А законы все какие-то пишутся и меняются. Но если конкретно, то эти законы пишутся под себя. Чым быў адметны мінулы парламент і ці запомніўся ён людзям, на гэтую тэму былі адказы гарадзенцаў, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў. Сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі на заключным паседжанні Палаты прадстаўнікоў пра амністыю капіталаў і пра заканчэнне перыяду ўдзелу дзяржавы ў рэгуляванні фінансавых плыняў прымушаюць узгадаць фармулёўку аналітыкаў пра аўтарытарную мадэрнізацыю. Ці сапраўды ў Беларусі пачаліся эканамічныя перамены, да якіх наступстваў у эканамічным і палітычным жыцці яны могуць прывесці? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды сёння будуць абмяркоўваць Александр Класкоўскі, Міхал Залескі і Віталь Цыганкоў. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?». На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Экспертыза выйдзе ў эфір прыкладна праз гадзіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Лаўрэатам прэміі імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі стаў кітайскі палітычны актывіст Ху Цзя, які цяпер знаходзіцца ў турме. Пра гэта абвясціў сёння старшыня Еўрапарламенту Ганс-Герт Пётэрын. На прэмію імя Сахарава вылучаўся сёлета і былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Аляксандр Казулін. З працягам тэмы Іна Студзінская. Дзейнасць выбітнага кітайскага праваабаронцы і дысідэнта Ху Цзя ахоплівае шырокі дыяпазон пытанняў, ад аховы навакольнага асяроддзя і праблемы ВІЧ-СНІД да заклікаў расследаваць крывавыя падзеі на плошчы Тянь-Аньмэнь. Ён таксама дзейнічае як каардынатар руху босых юрыстаў. Спадар Пётэрынг, называючы імя лаўрэата прэміі Сахарава, Ху Цзя, падкрэсліў, што Еўрапарламент цвёрда і рашуча выказвае прызнанне штодзённай барацьбы ўсіх праваабаронцаў Кітая за свабоду. Таксама на прэмію сёлета вылучаліся Аляксандр Казулін і кіраўнік выбарчай камісіі Дэмакратычнай Рэспублікі Конга Абат Апалінары Малу-Малу. Беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі выказаў меркаванне, што прэміі падобнага ўзроўню, Сахараўская прэмія Еўразвязу, Нобелеўская прэмія, уручаюцца перадусім, каб прыцягнуць увагу усясветнай супольнасці да канкрэтных праблем. І тое, што прадстаўнікі Беларусі атрымалі Сахараўскую прэмію цягам апошніх некалькіх гадоў двойчы, сведчыць, што беларускія праблемы ў фокусе ўвагі міжнароднай супольнасці, кажа Алесь Бяляцкі. Тое, што ён быў вылучаны, гэта было ўжо само па сабе дастаткова важна. І мне падаецца, гэта адыграла пэўную ролю ў ягоным вызваленні. Прэмію атрымаў кітайскі праваабаронца. І ў гэтым таксама ёсць пэўны палітычны сэнс і кантэкст. Сёлета вельмі верагодным кандыдатам на Нобелеўскую прэмію міра быў адзін з кітайскіх праваабаронцаў. Усяго было 4 кітайцы вылучаны ў гэты спіс на Нобелеўскую прэмію міра. Ніхто з іх не атрымаў гэту Нобелеўскую прэмію. Таким чином, вручение Сахаровской премии одному из китайских правооборонцев было в певной ступени с выказыванием заклопошенности Евразвязы ситуации с правами человека у Китайской республики. Нагадаем, что одна Сахаровская премия была присуджена Белорусской ассоциацией журналистов в 2004 году, другая – в 2006 году экс-кандидату в президенты Александру Меленкевичу. Поплечник Александра Казулина по партии Мячеславу Хрип каже: нам тяжко дартовать, мы не маем на вагах слух одного, другого, третьего. Я только знаю, например, вот Казулина. Его боротьбу, его подвиги, а какие заслуги есть у китайца, я не ведаю. Тому, знаете, тяжко мерковать, кто больше заслужил, кто меньше заслужил. Ничего страшного в этом не бачу. Хай живе, хай працуе, хай змагается. Не дали в этом годе есть шанс на наступный год. Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Мячеслаў Грыб. А зараз некалькі словаў пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Гайноўка – невялікі гарадок у 12 кіламетрах ад беларускай мяжы, які, хаця і знаходзіцца на тэрыторыі Польшы, мае беларускія гімназіі і ліцэй, музей беларускай культуры і штогадовы фэст царкоўнай музыкі. Але найперш ён адметны людзьмі, якія ашчадна захоўваюць свае этнічныя карані. Пра гайнаўку, польскую і беларускую слухайце чарговую перадачу ў серыі «Падарожжы свабоды». Расповед Уладзіміра Давыдоўскага пра гайнаўку адразу пасля выпуску навіну. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко паабяцаў скончыць удзел дзяржавы ў рэгуляванні фінансавых плыняў. Лаўрэатам прэміі імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі стаў кітайскі палітычны актывіст Ху Цзя, які цяпер знаходзіцца ў турме. Сярод іншых намінантаў быў Александр Казулін. Бліжэйшым часам пачнуцца перамовы паміж афіцыйным Менскам і Міжнародным валютным фондам пра выдзяленне 2-мільярднага крэдыту. У Еўразвязу пакуль няма плянаў зменшыць кошт шэнгенскіх візаў для беларусаў. Ад 1 лістапада Расія забараняе ўвоз малочнай прадукцыі і мяса птушкі з 20 беларускіх прадпрыемстваў. У Гальшанах зачыняюць мастацкі музей. Прычынай названы аварыйны стан кляштара, дзе месціцца экспазіцыя. Патрыарх маскоўскі Евсей Русі Алексій II прыбывае ў Менск. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам Беларусі і возьме ўдзел у міжнародным круглым стале «Хрышэнне Русі ў лёсах Расіі, Украіны і Беларусі». Вы на хвалях Радыё Свабода. У Еўрапейскага звязу пакуль няма плянаў пачаць перамовы з беларускім бокам адносна змяншэння кошту шэнгенскіх візаў. Пра гэта паведамілі ў прэсавай службе вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу па знешняй палітыцы Хавьера Саляны. Еўразвяз толькі на пачатку сваіх новых дачыненняў з Беларусію, і развіццё гэтых дачыненняў будзе залежаць ад дзеянняў беларускіх уладаў у сферы правоў чалавека. Зарана гаварыць пра новыя дачыненні ў падрабязнасцях, паведамілі ў прэс-службе Хавьера Саляны. Бліжэйшым часам пачнуцца перамовы паміж афіцыйным Менскам і Міжнародным валютным фондам пра тэрміновае выдзяленне 2-мільярднага крэдыту. Чаму пасля расійскага крэдыту такога ж памеру Беларусь зноў шукае грошы? Даследаваў Алесь Дашынскі. Місія МВФ у справе крэдыту пад кіраўніцтвам Невена Матэса пачне працу ў Менску 27 кастрычніка. Паводле прадстаўніка МВФ, усясветны крызіс адмоўна паўплываў на эканоміку Беларусі на доступ да знешняга фінансавання. У той жа час змена кан'юнктуры ў міжнародным гандлі негатыўна паўплывала на плацёжны баланс краіны. У гэтай сітуацыі перамовы адносна крэдыту носяць тэрміновы характар. Кіраўнік управлення інфармацыі Нацыянальнага банку Беларусі Анатоль Драздоў патлумачыў, што крэдыту у МВФ беларускія ўлады просяць дадаткова да 2-мільярднага расійскага крэдыту. Расія ж сказала, што даёт. Уже ж аб'явіў Кудрін, што Решение принципиально принято. Получим миллиард в этом году. А МВФ это дополнительно. Мы же просили от двух. Может быть и больше. Это же будет решать совет директоров фонда. Проверите, что творится в мире. Нам нужна подушка безопасности. Есть деньги, чувствую себя увереннее. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что МВФ ненавидит Беларусь и загадывал не брать у МВФ ни цента, ни доляра. Мовляв, наши дети не повинны платить за наше счастливое життё сёння. Паводле кіраўніка Цэнтру стратэгіі Леніда Заікі, 4 мільярды крэдыту – гэта фактычна штогадовы дэфіцыт гандлёвага балянсу. Таму не выключана, што на некаторы перыяд Беларусь можа стацца неплатаздольнай. Россияне дают совершенно понятно, они поднимут цены на газ. Россияцы дают абсолютно зразумело. Яны падымуць цены на газ, и тыя ж грошы, якія яны нам далі, яны сабе вернуць зноў. Вы будзеце вінныя, а потым дасце нашыя прадпрыемствы. А у МВФ трэба было звертацца з хадайніцтвам пра адстаўку кіраўніцтва фонду, бо дапусцілі глябальны крызіс. Дзе ж прынцыповасць Александра Рыгоравіча? Ён павінен быў выступіць і закляйміць ганьбай, але ён чамусьці звяртаецца па грошы. Грошы, так, асабліва не патрэбныя, але ўважаючы на тое, што будзе працягвацца тая ж самая палітыка, субсідарная палітыка і безадказная на стратэгічную перспектыву, то грошы будуць браць. А разлічвацца будуць дзеці Александра Рыгоравіча і нашыя дзеці. Прасіць грошы для Беларусі – гэта апошняя справа. У нас жа на 60% вырас экспарт. А яшчэ грошы просяць. Ды гнаць такіх эканамістаў у карак трэба. Кіраўнік цэнтру Мізэса Ярослав Раманчук заявіў, што беларуская эканамічная мадэль дае збой хутчэй, чым развіваюцца тэндэнцыі ў Еўропе ці Расіі. Россия дает кредиты тому, что она хочет увеличить не только энергетическую, но и финансовую залежность от себе. Тому то, что дает Россия, это политический проект, а то, что хотел бы отримать урад от МВФ, это уже экономичный проект. Вот. И балансовать потом помежу этими двумя силами, а потом кредит дается под некие умовы, под некие реформы. И когда официальный Минск пойдет на них, то тогда я думаю, что МВФ дал бы этот кредит. Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук. Расія з 1 лістапада забараняе ўвоз у краіну малочнай прадукцыі і мяса птушкі з 20 беларускіх прадпрыемстваў. Пра гэтае рашэнне паведамляе сёння прэс-рэліз расійскага сельскагаспадарчага нагляду. Якімі наступствамі пагражае гэта айчыннай перапрацоўчай галіне? Праблему даследуюць карэспандэнты «Свабоды». Пра першую афіцыйную рэакцыю беларуска боку «Свабодзе» ўдалося даведацца ў галоўным управленні ветэрынарыі дзяржаўнай інспекцыі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання. Вось што заявіў нашаму радыю адзін з кіраўнікоў гэтай установы Віктор Аладко. Все панікуюць. Все. Вы же понимаете прекрасно, что сегодня предприятия, которые были экспортно ориентируемые, в общем объеме производства занимало львиную долю экспорта, конечно, они будут паниковать. У отказ на питание цени с позиванным было решение российского боку, чиновник заявляя. Мы сами не обработали информацию, министр ей еще толком не владеет. Вы сегодня как мухи со всех сторон. Увозить продукцию на территорию Российской Федерации заборонено у приватности 4 предприемствам Могилевщины. Ситуацию высветлял журналист Андрей Белов. Масла і сыраробчыя заводы са Слаўгарадам, Сціслава, Чаусаў ды Шклова да паловы сваёй прадукцыі прадаюць у Расіі. Працуе на іх агулам блізу 1000 чалавек. Яны вырабляюць прыкладна аднолькавы асартымент тавараў: сыры, масла, тварог, казеін, малочны цукар. Паводле галоўнага інжынера Чаўскага масларобчага заводу Владзіміра Гурскага, у Расію прадукцыя не пастаўляецца з лета. Зазначае Владзімір Гурскі. У ліку 20 прадпрыемстваў, якім Расія забараняе увозіць прадукцыю, апынуўся і Веткаўскі малочны завод. Пра эканамічную сітуацыю, у якую патрапіла прадпрыемства, шараговыя працаўнікі не ведаюць. Нас на это не інфармуюць. Я работаю сейчас один без напарника, напарник в отпуске. Вот около 500 я получу, например. А напарник выйдет, получу, может, 250-270. Я ж не знаю, как оно там начислят, сколько будет. Прызнаецца спадар Мікалай. На Стаўбунскай ферме, якая далучана да Веткаўскага малаказаводу, людзі таксама запалоханыя, гаворыць адна з тамтейшых даярак. Заплати-ка ты тонны силосу, а подскраби, замяти. Там маловато плоти за наш труд. Как платили зарплату, так оно б легче было. А то все ж сыпишь этой копейки с получки до получки. У чорны спіс Расіі трапіла сумеснае адкрытае акцыянернае таварыства «Ляхавіцкі малочны завод». Цяпер яно перапрацоўвае да 230 тонн малака ў суткі, вырабляе больш як 50 найменняў прадукцыі і лічыцца найлепшым прадпрыемствам галіны на Берасцейшчыне. Дырэктар «Ляхавіцка малочны завода» Вячаслаў Жуковскі кажа, што забарона на ўвоз прадукцыі ў Расію стала вынікам дрэннай палітыкі дзвюх суседніх дзяржаваў. Ён тлумачыць. Мое личное мнение, политика никогда не должна переплетаться с производственными отношениями. Это вопрос больше политический. От Беларуси много чего ждут. Решать будем не мы. Конкретную причину, чому заборонено экспорт белорусских продуктов, называя керовник аналитичного центру «Стратегия» Леонид Заика. Надо было ожидать, что Россия поднимается в свое молочное производство. У них сейчас хорошая кормовая база и хорошие, в общем-то, условия для наращивания производства молока. И собственные лоббисты, российские лоббисты выключают из игры белорусов. Сказаў у інтэрв'ю нашым радыё дырэктар Ляхавіцкага малочнага заводу Вячаслаў Жукоўскі. Сярод беларускіх прадпрыемстваў, на якія распаўсюджваецца забарона Расіі, малочныя заводы з Маладзечні, Смалявічаў, Верхнядзвінску, Сянна, Мстіслава, Чаусаў, Пружанаў, Асіповічаў, Кобрынская птушкафабрыка і іншыя прадпрыемствы. Вы слухаеце радыё «Свабода» і пасля абвесткі агляд званкоў. Вільня жнітавана з выбітнымі культурнымі дасягненнямі беларусаў. Вільня – крывіцкая мекка, якая несупынна вабіць беларусаў. І гісторык мастацтва Сергей Харэўскі кажа, што Вільня – адзін з самых прыгожых беларускіх мітаў. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ну а зараз званкі на свабоду. У сённяшнім аглядзе адмена візавых санкцыяў для высокапастаўленых чыноўнікаў Беларусі, дзейнасць улады і апазіцыі, іншыя тэмы, на якія на пытанні слухачоў адказваюць палітык Анатолія Бецька і палітолог Аляксандр Класкоўскі. Агляд падрыхтавала Галіна Вакунчык. Рада Еўразвязу на паўгода прыпыніла візавыя санкцыі для шэрагу высокапастаўленых чыноўнікаў Беларусі, у тым ліку Аляксандра Лукашэнкі. Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць гэтую тэму. Вместо отмены санкций установить карантин на 3 года на въезд в демократические страны Европы, Соединенных Штатов Америки, чтобы предостеречь от проникновение болезни зла, о чем свидетельствуют итоги выборов. На конт визов по Плесникову Лукашенко меркую, что это слушно. Коли изолевать самодура от разумных людей, то это будет шкода и для окружения. Наступные выказывания на адрес оппозиции. Наши оппозиционеры много принесли вреда своей стране. Потребно правду говорить об своем народе, об своем президенте, об своей стране, по радио, там, по телевидению. И это будет вельми добро. После встречи с министром иностранных дел Польши, лидером оппозиции Анатолий Лебедько сказал, что за стол переговоров должны сесть представители Европы, правительства Беларуси и оппозиции. Но, уважаемый Анатолий, за стол переговоров должны садиться равноправные партнеры. А кого представляет вы, лидеры оппозиции? Вас поддерживает не то, что минимальное количество белорусского общества, а мизерное. Выказывание комментуя старшиня объединенной громадянской партии Анатолия Бедько. Вы правду кажете, что треба говорить правду на радио, на телевизии. Мы и говорим чистую правду. Только на великий жаль вы ее не чуете, потому что на белорусскую телевизию нас пускают один раз у 4 или 5 годов, как мы проговорили аж целых 5 хвилин. Вот это и есть правда. Улады признали по своих подликах, что 14% выборщиков голосовали за представников объединенных демократичных сил. А это, шановны, больше за 1 миллион громадян Республики Беларусь. Коли для вас это не что, то тогда, конечно, это официальные данные. А на самом речь, кольки подтримливая нас громадян, будет установить только соправдные выборы. Кіраўнік краіны Александр Лукашэнка разам з 5-гадовым сынам Ніколаем узяў удзел у вайсковых вучэннях «Восень-2008». Тэлефанаванне слухачоў. когда идут военные учения, когда речь идет об обороне страны, и этот мальчик, это же только придумать надо. Треба вельми быть удячными Александру Григоровичу за то, что генералы 5-годовому хлопчику отдают честь. Какое счастье, что Лукашенко не захопляется конями, а так бы войсковцы и ягоному коню отдавали гонор. Уважаемые эксперты свободы, не кажется ли вам, что маленький Коля Лукашенко – это всего лишь отвлекающая мишень, а на самом деле президент готовит к передаче власти совсем другого сына? Спасибо. На пытанне адказвае палітолаг Александр Класкоўскі. Я б гэтае пытанне разглядаў у іншай плашчыні. Чаму ўвогуле на поўным сур'ёзе ў нас абмяркоўваюцца менавіта такія гіпотэзы, фактычна варыянты нейкай спадчыннай манархіі? Я думаю, гэта сведчыць пра тое, што ў краіне элементарна не працуюць дэмакратычныя механізмы, механізмы ратацыі ўлады. Вось як глядзіце зараз у Злучаных Штатах. Два тэрміны ад Буш. Добры ён ці дрэнны. Але усе выбаршчыкі дакладна ведаюць, што прыйдзе ў Белы дом іншы чалавек. Вось такія механізмы мусяць працаваць і ў Беларусі. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа Уладзіміра Давыдоўскага ў Гайнаўку, што на Беластоцчыні. У наступнай паўгадзіннай частцы праграмы вы пачуеце таксама чарговы выпуск перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Сённяшні ягоны госць – гэта гісторык мастацтва Сяргей Харэўскі. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода.